Osmanian dia kana masuba nangalang sonna namar joget namangemba jadi mar singgonan dugulugulna dugulugul di bangona Singgolan, dugul-dugulna, dudul-dudul, di bangunan.